Thank you. jakby przytłumiony. Może troszkę w skojarzeniu tak jakby nagrywany na magnetofon kasetowy. Przedziwny, zwłaszcza ten drugi remix. Remix utworu Mikrorezon. Ten w wykonaniu Pascala Pinkerta, a wcześniej Marka Leclera. Oryginał oczywiście stworzyli panowie z zespołu Brandbrauer Freak, którzy w 2011 roku połączyli siły z muzykami z rodem z Filharmonii. Nagrali płytę Mr. Machine, a w roku 2012, rok później, właśnie ukazała się ta 12-calowa epka z trzema remiksami. Na pierwszej stronie został wytłoczony remix utworu Pretend, stworzony przez duet Soul Club. Tamta kompozycja niejednokrotnie pojawiała się w Potrójnym Paśmie, tak więc może przy innej okazji kiedyś jeszcze ją przywołam. A przed nami premiera. Premiera najnowszej epki małej płyty Floating Points. I przyznam Państwu, że bardzo obawiałem się tego kolejnego wydawnictwa Samuela Sheparda, a to z tego powodu, że na swoim najmłodszym albumie, pełnym metrażu, zatytułowanym, przypomnę, Reflections Mojave Desert, również z tego roku, no to już sam poleciał tak bardzo w stronę stylistyki rockowej, progrockowej, że obawiałem się, że będzie to dalej kontynuował. A te obawy były spowodowane głównie tym, że w tej stylistyce właśnie takiej, w stylistyce rocka, psychodelicznego rocka, bardzo wiele się już powiedziało i właściwie trudno chyba byłoby uciec od jakiejś kalki. No ale Floating Points znowu skręca, znowu przestawia zwrotnicę w swojej twórczości, co bardzo mnie cieszy. Ale cały czas bawi się całą gamą przeróżnych syntezatorów, jak również organów Hammonda. Przed nami mała płyta zatytułowana, tak, będę czytał tak jak po łacinie, Ratio. Ratio składa się z dwóch utworów. Na pierwszej stronie suita trwająca ponad 18 minut i to jest Ratio część druga zatytułowana Organ. Wszędzie te części drugie na tej płycie, być może dlatego, że są tylko dwa utwory. W każdym razie po raz pierwszy w Potrójnym Paśmie Floating Points w kompozycji zatytułowanej Ratio. Thank you. muzyka dla wytrwałych. Floating Points ze swojej najnowszej małej płyty zatytułowanej Radio Deconstructed Mixes. Pierwsza część tej małej płyty, której premiera odbyła się 2 dni temu i nie mam jeszcze fizycznie nośnika. Muzyka prezentuję Państwu w tym momencie z pliku, ale kiedy tylko kupię całą epkę, to pewnie do niej wrócimy, chociażby po to, żeby przedstawić to, co dzieje się na jej drugiej stronie. I cieszę się, że znowu mamy do czynienia z drive'em, no jak najbardziej poruszającym chyba bardziej ciało niż umysł, że Samuel Shepard nie kontynuował na tym wydawnictwie tego, co działo się na jego najnowszym albumie, wydanym również w tym roku. Albumie, przypomnę, zatytułowanym Reflections Mojave Desert. Nie, żeby mi się ta płyta nie podobała, tylko tak się zaczął już rozwijać w tej stylistyce rockowej, że zacząłem się obawiać w pewnym momencie, czy on przypadkiem nie chce rzucić wszystkiego w diabły i zacząć grać rocka. Ale jak słychać po tej najnowszej małej płycie, chyba nie. Do samej epki jeszcze wrócimy. A przede mną kolejna, no mogę powiedzieć, nowość w sensie wydawniczym, bo to nowa muzyka nie jest. A chodzi o nagranie Kennetha Dixona Juniora, czyli Moody Mana, gościa, który no trochę bawi się ze swoimi fanami w kotka i myszkę, bo robi takie dziwne promocyjne zabiegi, a to na przykład zapowiada reedycję jakiegoś albumu, a wcześniej w ogóle mówi, że to będzie nowy album. Później się okazuje, że to reedycja. Później co chwilę są zmieniane terminy wydania tej reedycji. Wszyscy czekają, płyty nie ma, ale zapowiedzi są. Albo znowu pojawia się małe wydawnictwo, gdzieś tam w środowisku krążą wstępne plotki, że to nowa rzecz Moody Mana, która pewnie pojawi się za jakiś czas na kolejnym pełnym metrażu. Ale okazuje się, że nie. Że to utwór, jaki można było znaleźć na jego najmłodszej, jak dotąd, dużej płycie. Ten utwór na albumie nosił tytuł Sloppy Cosmic. Tu z kolei Cosmic Slop, tak zatytułował, ale już nie pisze na tej płycie, że to tylko jego utwór, bo mamy tutaj pewne przecięcia, bo to Funkadelic versus Moody Man, co nie zmienia faktu, że ta kompozycja pojawiła się na tej jego ostatnim, na tym jego ostatnim albumie. Tak więc kolejny zabieg rodem z bajki o myszy i o kocie. Co nie zmienia faktu, że sam utwór fantastyczny, a właściwie remix stworzony przez Moody Mana. A zatem z Wysp Brytyjskich wędrujemy teraz do Stanów Zjednoczonych. We'll be right back. Yeah, yeah, yeah. him my mother. I tak oto przedstawia się ta przedziwna kompozycja, kompozycja Funkadelic, tutaj zremiksowana przez Moody Mana, Kenneta Dixona Juniora. Utwór ukazał się na White Labelu, na płycie, która zdaje się ma raptem tylko kilkaset sztuk nakładu. W każdym razie wygląda to trochę jak bootleg, ale butlegiem nie jest. Po raz kolejny ciekawy zabieg Moody Mana, aby wyciągać coś z przeszłości i stwarzać takie wrażenie nowego utworu. No ale państwo przyznają, że kapitalny, że doskonale poradził sobie ze zremiksowaniem nagrania Funkadelic. I jeśli o Moody Manie mowa, to proponuję jeszcze jedno nagranie tego gentlemana. Nagranie, które ukazało się na płycie Black Mahogany 2. To było na początku, zdaje się, tego wieku, a utwór nosi tytuł Rectify. don't know nobody else who wouldn't give this a try. Even though you walked out, I'm the one who slammed the door. Living in a rooftop table under the floor, I never know. Wiesz, to jest dobre. Rectify, czyli Black Mahogany 2. Taki tytuł nosi ten album, który został wydany w roku 2004. A na zakończenie tato i córka, czyli Robert Hood i Lyric Hood, jego córeczka. Państwo działają sobie pod taką nazwą Floorplan. Niedawno opublikowali bardzo przyzwoitą epkę, którą właśnie słyszymy w tym momencie. I to tym utworem z epki zatytułowanej Let the Church. Mówię Państwu do usłyszenia, życząc przy tym dobrej nocy. Elżbieta Różycka, mówiąc te słowa, Michał Margański. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w środę o 11:30 w Nauce. Słuchania. Dobrej nocy. Trójka.